жүрек күрсінеді, амал бар ма? Жалғыздық пен күреседі, жалғыз қалғанда сенің өміріңде жалын пайда болады жаным, жолығады бағым. Сенші бақытыңа сенші, мұңая бермеші менің саған айдарым. Әдемі көзің, әдемісің өзің, әп әдемі.